سوره مبارک انفطار که سوره 82 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 19 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. هنگامی که آسمان شگافته شود، هنگامی که ستارگان پراگنده شوند، هنگامی که بحرها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن فرصت است که هر کس می داند که چی چیز را از پیش فرستاده و چی را باز داشته است. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. ای انسان، چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت؟ او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوبی برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد، به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست ساخت. کلا بل تکذبون بالدین و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. نخیر، چنین نیست که شما می پندارید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند، نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. مسلمان نیکوکاران در بهشتند و بیگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند در روز جزا و از آن غایب نیستند. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چه می دانی که روز جزا چیست؟ و باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمی تواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست.